สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซในวันนี้ก็นำเสนอมหาประธานสูตรซึ่งเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้งหมด7พระองค์ทั้งที่อยู่ในกัปนี้แล้วก็ที่มาในกัปก่อนๆพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ก็ปรารภเหล่าภิกษุทั้งหลายที่ได้สอบถามถึงความที่พระพุทธเจ้าสามารถที่จะระลึกชาติก่อนพบก่อนได้โดยเปิดประเด็นคุยกันถึงเรื่องพระเหตุอย่างนี้อย่างนี้บทสวดที่เราสวดว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระเหตุอย่างนี้อย่างเนี้ยถึงจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้เหตุอย่างไหนอย่างไหนท่านก็จึงย่อๆมาให้ฟังอยู่ในพระสูตรที่ชื่อว่ามหาประธานสูตรท่านก็จะแจกแจงถึงอายุขัยสาวกต้นไม้ที่ตรัสรู้แล้วก็จะเจาะลงไปในรายละเอียดว่าการตรัสรู้นั้นเป็นมาอย่างไรบางรูปบางองค์ก็จะมีการทำทุกขกิริยาน้อยบางรูปบางองค์ก็ไม่มีเลยเดี๋ยววันนี้ที่จะเน้นไปก็คือเรื่องของพระพุทธเจ้าวิปัสสีจะมีรายละเอียดในเรื่องลักษณะของมหาบุรุษและการที่เห็นเทวทูตก็เชิญรับฟังว่าด้วยประวัติพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์มหาประธานสูตรทีฆนิกายเล่มที่10ข้อที่1มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กะเรริกูตีณพระเชตวันอารามของท่านอนาถะบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีกระนั้นภิกษุหลายรูปกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันพระทหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันที่หอนั่งใกล้กะเรริมณฑกสนทนาธรรมเรื่องเกี่ยวกับบุพเพนิวาสว่าบุพเพนิวาสมีได้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคได้สดับคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นด้วยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์จึงเสด็จลุกจากพุทธอาสน์เข้าไปยังหอนั่งใกล้กะเรริมณฑกประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่เขาปูลาดไว้พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายว่าบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่เธอทั้งหลายสนทนาค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ภายหลังกลับจากบิณฑบาตได้นั่งประชุมกันที่หอนั่งใกล้กับเรริมณฑกสนทนาเกี่ยวกับเรื่องบุพเพนิวาสว่าบุพเพนิวาสมีได้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้เรื่องนี้แหละที่ข้าพระองค์ทั้งหลายสนทนาค้างไว้ก็พอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระโชคาพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายต้องการจะฟังธรรมิกถาอันเกี่ยวกับบุพเพนิวาสคือเรื่องในชาติก่อนอย่างนั้นหรือพวกภิกษุทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการนี้เป็นการสมควรทีเดียวที่พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงธรรมิกถาอันเกี่ยวกับบุพเพนิวาสคือเรื่องในชาติก่อนภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจะได้ทรงจำไว้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นจึงได้รับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนับจากกัปนี้ถอยหลังไป91กัปพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกนับจากกัปนี้ถอยหลังไป31กัปพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกในกัปที่31นั่นเองพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสสภูก็ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกในภัตตรกัปนี้เองพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากากุสันทะพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโกนาคัมมนะพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะก็ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกและบัดนี้เราผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้อุบัติขึ้นมาในโลกในภัตตรกัปนี้เช่นเดียวกันก็พระวิปัสสีพระพุทธเจ้าพระสิกขีพุทธเจ้าพระเวสสภูพุทธเจ้ามีพระชาติเป็นกษัตริย์ได้เสด็จอุบัติขึ้นในตระกูลกษัตริย์พระกากุสันทาพุทธเจ้าพระโกนาคัมมนะพุทธเจ้าพระกัสสปะพุทธเจ้ามีพระชาติเป็นพราหมณ์ได้เสด็จอุบัติขึ้นในตระกูลพราหมณ์แม้เราในบัดนี้ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีชาติเป็นกษัตริย์ได้อุบัติขึ้นในตระกูลกษัตริย์ก็พระวิปัสสีพุทธเจ้ามีพระโครธคือนามสกุลว่าโกณฑัญญะพระสิกขีพุทธเจ้ามีพระโครธว่าโกณฑัญญะพระเวสสภูพุทธเจ้ามีพระโครธว่าโกณฑัญญะพระกากุสันทาพุทธเจ้ามีพระโคดว่ากัสสปะพระโกนาคัมมนะพุทธเจ้ามีพระโคดว่ากัสสปะพระกัสสปะพุทธเจ้ามีพระโคดว่ากัสสปะก็บัดนี้เราผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีโคดคือนามสกุลว่าโคตมะพระวิปัสสีพุทธเจ้ามีพระชนมายุ 80,000 ปีพระสิกขีพุทธเจ้ามีพระชนมายุ 70,000 ปีพระเวสสภูพุทธเจ้ามีพระชนมายุ 60,000 ปีพระกากุสันทาพุทธเจ้ามีพระชนมายุ 40,000 ปีพระโกนาคัมมนะพุทธเจ้ามีพระชนมายุ 30,000 ปีพระกัสสปะพุทธเจ้ามีพระชนมายุ 20,000 ปีบัดนี้เรามีอายุเพียงเล็กน้อยผู้มีอายุยืนก็เพียง100ปีหรือเกินไปอีกเล็กน้อยก็พระวิปัสสีพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ข่วงต้นแขฝอยพระสิกขีพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ข่วงต้นมะม่วงพระเวสสภูพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ข่วงต้นสาละพระกากุสันทะพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ข่วงต้นสึกพระโกนาคัมมนะพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ข่วงต้นมะเดื่อพระกัสสปะพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ข่วงต้นไทรบัดนี้เราผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ข่วงต้น ปัสสัทธะก็พระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงมีคู่พระอัครสาวกเป็นคู่ที่เจริญชื่อพระคันธะและพระติสสะพระสิกขีพุทธเจ้าทรงมีคู่พระอัครสาวกเป็นคู่ที่เจริญได้แก่พระอภิภูและพระสัมภวะพระเวสสภูพุทธเจ้าทรงมีคู่พระอัครสาวกที่เป็นคู่เจริญได้แก่พระโสณะและพระอุตระพระกกุสันธะพุทธเจ้าทรงมีคู่พระสาวกที่เจริญได้แก่พระวิถุระและพระสัญชีวะพระโกนากัมมนะพุทธเจ้าทรงมีคู่พระอัครสาวกที่เป็นคู่เจริญได้แก่พระพิยโยสะและพระอุตระพระกัสสปะพุทธเจ้าทรงมีคู่พระอัครสาวกคู่เจริญได้แก่พระติสสะและพระปารถวาชะปัจจุบันนี้เรามีคู่พระอัครสาวกที่เป็นคู่เจริญได้แก่พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะก็พระวิปัสสีพุทธเจ้ามีการประชุมสาวก3ครั้งครั้งที่1มีภิกษุ 168,000 รูปครั้งที่2มีภิกษุ 100,000 รูปครั้งที่3มีภิกษุ 80,000 รูปพระสาวกที่เข้าประชุมทั้ง3ครั้งล้วนแต่เป็นพระกีนาศกพระสิกขีพุทธเจ้ามีการประชุมสาวก3ครั้งครั้งที่1มีภิกษุ 100,000 รูปครั้งที่2มีภิกษุ 80,000 รูปครั้งที่3มีภิกษุ 70,000 รูปพระสาวกที่เข้าประชุมทั้ง3ครั้งล้วนแต่เป็นพระกีนาศกพระเวสสภูพุทธเจ้ามีการประชุมสาวก3ครั้งครั้งที่1มีภิกษุ 80,000 รูปครั้งที่2มีภิกษุ 70,000 รูปครั้งที่3มีภิกษุ 60,000 รูปสาวกที่เข้าประชุมทั้ง3ครั้งล้วนแต่เป็นพระกีนาศกพระกกุสันธะพุทธเจ้ามีการประชุมสาวกครั้งเดียวมีภิกษุ 40,000 รูปสาวกที่เข้าประชุมล้วนแต่เป็นพระกีนาศกส่วนพระโกนากัมมนะพุทธเจ้ามีการประชุมสาวกครั้งเดียวมีภิกษุ 30,000 รูปพระสาวกที่เข้าประชุมล้วนแต่เป็นพระกีนาศกพระกัสสปะพุทธเจ้ามีการประชุมสาวกครั้งเดียวมีภิกษุ 20,000 รูปและพระสาวกที่เข้าประชุมล้วนแต่เป็นพระกีนาศกก็บัดนี้เรามีการประชุมสาวกครั้งเดียวมีภิกษุ 1,250 รูปพระสาวกที่เข้าประชุมล้วนแต่เป็นพระกีนาศกก็พระวิปัสสีพุทธเจ้ามีภิกษุอโศกะเป็นอุปถาเป็นอัครอุปถาพระสิกขีพุทธเจ้ามีภิกษุเขมังกระเป็นพระอุปถาเป็นอัครอุปถาพระเวสสภูพุทธเจ้ามีภิกษุอุปสันตะเป็นอุปถาเป็นอัครอุปถาพระกกุสันธะพุทธเจ้ามีภิกษุวุฒิชะเป็นอุปถาเป็นอัครอุปถาพระโกนาคัมมนะพุทธเจ้ามีภิกษุโสติชะเป็นอุปถาเป็นอัครอุปถาพระกัสสปะพุทธเจ้ามีภิกษุสัพพมิตะเป็นอุปถาเป็นอัครอุปถาบัดนี้เรามีภิกษุอานนท์เป็นอุปถาเป็นอัครอุปถาพระวิปัสสีพุทธเจ้ามีพระเจ้าพันธุมาเป็นพระบิดาพระนางพันธุมดีเทวีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดกรุงพันธุมดีเป็นราชธานีของพระเจ้าพันธุมาส่วนพระสิกขีพระพุทธเจ้า มีพระเจ้าอรุณะเป็นพระบิดาพระนางปภาวดีเจวีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดกรุงอรุณวดีเป็นราชธานีของพระเจ้าอรุณะส่วนพระเวสสภูพุทธเจ้ามีพระเจ้าสุปฏิตะเป็นพระบิดาพระนางยศวดีเทวีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดกรุงอโนมะเป็นราชธานีของพระเจ้าสุปฏิตะส่วนพระกกุสันธพุทธเจ้ามีพราหมณ์อคิทัตตะเป็นพระบิดานางพราหมณีวิสาขาเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดสมัยนั้นได้มีพระราชาทรงพระนามว่าเขมะกรุงเขมวดีเป็นราชธานีของพระเจ้าเขมะส่วนพระโกนากัมมนะพุทธเจ้ามีพราหมณ์ยัญญะทัตเป็นพระบิดานางพราหมณีอุตราเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดสมัยนั้นได้มีพระราชาทรงพระนามว่าโสภะกรุงโสภะพดีเป็นราชธานีของพระเจ้าโสภะส่วนพระกัสสปะพุทธเจ้ามีพราหมณ์พรหมทัตเป็นพระบิดานางพราหมณีทนวดีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดสมัยนั้นได้มีพระราชาทรงพระนามว่ากิงกีกรุงพราณสีเป็นราชธานีของพระเจ้ากิงกีก็บัดนี้เรามีพระเจ้าสุโธทนะเป็นพระบิดาพระนางมายาเทวีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดกรุงกบิลพัทเป็นราชธานีพระผู้มีพระภาคผู้สุคตได้ตรัสเรื่องนี้แล้วจึงเสด็จลุกจากพุทธอาสน์เข้าไปยังวิหารเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานภิกษุเหล่านั้นจึงได้สนทนาเรื่องที่ค้างไว้ต่อไปดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุน่าสะใจจริงไม่เคยปรากฏเลยที่พระตถาคตทรงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตการผู้ปรินิพพานไปแล้วผู้ตัดทำเครื่องเนิ่นช้าได้แล้วผู้ตัดทางได้แล้วผู้ตัดวัฏฏะได้แล้วผู้ล่วงทุกข์ทั้งปวงได้แล้วทั้งโดยพระชาติพระนามพระโคตรพระชนมายุผู้พระอัครสาวกและการประชุมของพระสาวกว่าแม้พระเหตุนี้นี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นมีพระชาติอย่างนี้แม้พระเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นมีพระนามอย่างนี้มีพระโคดอย่างนี้มีศีลอย่างนี้จึงมีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้มีธรรมเครื่องเป็นอยู่อย่างนี้และแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงมีธรรมเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้อย่างนี้ท่านผู้มีอายุข้อนี้เป็นอย่างไรหนอเพราะพระตถาคตทรงมีปัญญาแทงตลอดธรรมธาตุนี้จึงเป็นเหตุให้ทรงระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายในอดีตได้หรือเพราะเหล่าเทวดาได้กราบทูลข้อความนี้แด่พระตถาคตจึงเป็นเหตุให้ทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตการที่ปรินิพพานไปแล้วนั้นก็ภิกษุเหล่านั้นสนทนาเรื่องค้างไว้เท่านี้ครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากการหลีกเร้นเข้าไปยังหอนั่งใกล้กระเรียริมณฑปประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่เธอทั้งหลายสนทนากันค้างไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นจึงได้กราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานข้าพระองค์ได้สนทนาเรื่องที่ค้างไว้ต่อไปนี้ดังนี้ว่า พระผู้มีพระภาคน่าอัศจรรย์จริงพระตถาคตทรงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากที่ทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตกาลผู้ปรินิพพานไปแล้วข้อนี้เป็นอย่างไรหนอพระตถาคตทรงมีปัญญาแทงตลอดธรรมธาตุนี้จึงเป็นเหตุให้ทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตกาลหรือเพราะเหล่าเทวดาได้กราบทูลข้อความนี้จึงเป็นเหตุให้ทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตกาลผู้ปรินิพพานไปแล้วได้เรื่องนี้แลที่พวกข้าพระองค์สนทนาค้างไว้ก็พอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระโชคาพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบว่าข้อนี้พระตถาคตมีปัญญาแทงตลอดในธรรมชาตินี้จึงเป็นเหตุให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตกาลผู้ปรินิพพานไปแล้วได้และแม้เทวดาทั้งหลายก็ได้บอกข้อความนี้แก่ตถาคตจึงเป็นเหตุให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตกาลผู้ปรินิพพานแล้วผู้ตัดธรรมเครื่องเนื่นช้าได้แล้วผู้ตัดทางได้แล้วผู้ตัดวัฏฏะได้แล้วผู้ล่วงทุกข์ทั้งปวงได้แล้วทั้งโดยพระชาติพระนามพระโคตรพระชนมายุคู่พระอัครสาวกและการประชุมสาวกว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นมีพระชาติอย่างนี้มีพระนามอย่างนี้มีพระโคตรอย่างนี้มีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้และแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้มีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายต้องการจะฟังธรรมกถาอันเกี่ยวกับบุพเพนิวาสนอกเหนือจากนี้อีกหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถึงการอันสมควรที่พระผู้มีพระภาคจะแสดงธรรมกถาอันเกี่ยวกับบุพเพนิวาสนอกจากนี้อีกภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจะได้ทรงจำไว้พระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นจึงรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าตอนประวัติพระวิปัสสีพระพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายนับจากกัปนี้ถอยหลังไป91กัปพระวิปัสสีพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมีพระชาติเป็นกษัตริย์ได้เสด็จอุบัติในตระกูลกษัตริย์มีพระโกฏว่าโกณฑัญญะมีพระชนมายุ 80,000 ปีตรัสรู้ที่ข่วงต้นแก่ฝอยทรงมีคู่พระอัครสาวกเป็นคู่ที่เจริญได้แก่พระกันทะและพระติสสะมีการประชุมสาวก3ครั้งครั้งที่1มีภิกษุ 168,000 รูปครั้งที่2มีภิกษุ 100,000 รูปครั้งที่3มีภิกษุ 80,000 รูปสาวกที่เข้าประชุมทั้ง3ครั้งล้วนแต่เป็นพระขีณาสพมีภิกษุอโศกเป็นอุปถาเป็นอัครอุปถามีพระเจ้าพันธุมาเป็นพระบิดาพระนางพันธุมาดีเทวีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดกรุงพันธุมาดีเป็นราชธานีของพระเจ้าพันธุมาตอนกฎธรรมดาของโพธิสัตว์16ประการภิกษุทั้งหลายพระวิปัสสีโพธิสัตว์ทรงมีสติสัมปชัญญะตลอดตั้งแต่จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตจนถึงเสด็จลงสู่พระกรรภ์ของพระมารดาข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ก็มีกฎธรรมดาดังนี้คือเวลาที่พระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตเสด็จลงสู่พระกรรภ์ของมารดา แสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมรรคโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ลวงอนุภาพของเหล่าเทวดาแม้ในช่องว่างระหว่างโลกซึ่งไม่มีอะไรขั้นมีสภาพมืดมิดหรือที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากส่องไปไม่ถึงก็มีแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้นล่วงอนุภาพของเหล่าเทวดาทั้งหลายเพราะแสงสว่างนั้นเหล่าสัตว์ที่เกิดในที่นั้นๆจึงรู้จักกันและกันว่ายังมีสัตว์อื่นที่เกิดในที่นี้เหมือนกันในหมื่นโลกธาตุก็สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ก็ปรากฏขึ้นในโลกลวงอนุภาพของเหล่าเทวดาทั้งหลายนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ก็มีกฎธรรมดาดังนี้คือเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาเทพบุตรสี่องค์ก็ไปอารักขาประจำสี่ทิศด้วยตั้งใจว่ามนุษย์หรืออมนุษย์ใดๆอย่าได้เบียดเบียนพระโพธิสัตว์หรือมารดาของพระโพธิสัตว์เลยก่อนนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ก็มีกฎธรรมดาดังนี้คือเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่ครรภ์ของพระมารดามารดามีปกติทรงศีลคือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ก็มีกฎธรรมดาดังนี้คือเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระครรภ์ของมารดาพระมารดาของพระองค์ไม่ทรงมีความรู้สึกทางกามารมณ์เป็นผู้ที่บุรุษผู้มีจิตกำหนัดใดๆไม่สามารถล่วงเกินได้นี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ก็มีกฎธรรมดาในเรื่องนี้คือเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระครรภ์ของมารดาพระมารดาของพระองค์ได้กามคุณ5อันเอิบอิ่มพรั่งพร้อมได้รับการบำเรออยู่ด้วยกามคุณ5ก็นี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ก็มีกฎธรรมดาดังนี้คือเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระครรภ์ของมารดามารดาของพระองค์ไม่ทรงมีความเจ็บป่วยใดๆทรงมีความสุขไม่ลำบากพระวรกายมองเห็นโพธิสัตว์อยู่ภายในครรภ์มีอวัยวะสมบูรณ์มีอินทรีย์ไม่บกพร่องเปรียบเหมือนแก้วไพฑูรย์อันงดงามตามธรรมชาติมี8เหลี่ยมที่เจรไนดีแล้วสุขใสเป็นประกายได้สัดส่วนมีได้สีเขียวเหลืองแดงขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในคนตาถึงหยิบแก้วไพฑูรย์นั้นวางไว้ในมือและพิจารณารู้ว่านี้คือแก้วไพฑูรย์อันงดงามตามธรรมชาติมี8เหลี่ยมที่เจรไนดีแล้วสุขใสเป็นประกายได้สัดส่วนมีได้สีเขียวสีเหลืองแดงขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในก็นี้ฉันใดก็เวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระครรภ์ของมารดามารดาของพระองค์ไม่ทรงมีความเจ็บป่วยใดๆทรงมีความสุขไม่ลำบากพระวรกายมองเห็นพระโพธิสัตว์อยู่ภายในพระครรภ์มีอวัยวะสมบูรณ์มีอินทรีย์ไม่บกพร่องฉะนั้นเหมือนกันนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ก็มีกฎธรรมดาดังนี้คือเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้7วัน พระมารดาของพระองค์ก็สวรรคตไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ก็มีกฎธรรมดาดังนี้คือพระมารดาของพระโพธิสัตว์ไม่ประสูติพระโอรสเหมือนสตรีทั่วไปที่จะคลอดลูกหลังจากตั้งครรภ์ได้9เดือนหรือ10เดือนส่วนมารดาของโพธิสัตว์ประสูติพระโอรสเมื่อทรงพระครรภ์ครบ10เดือนเท่านั้นก่อนนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ก็มีกฎธรรมดาดังนี้คือพระมารดาของโพธิสัตว์ไม่ประสูติพระโอรสเหมือนสตรีทั่วไปซึ่งจะนั่งคลอดหรือนอนคลอดก็ได้ส่วนพระมารดาของโพธิสัตว์ยืนคลอดเท่านั้นก่อนนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ก็มีกฎธรรมดาดังนี้คือเวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาในตอนแรกเหล่าเทพจะทำพิธีต้อนรับหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของมนุษย์นี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ก็มีกฎธรรมดาดังนี้คือเวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากครรภ์ของมารดายังไม่ทันสัมผัสแผ่นดินเทพบุตร4องค์จะช่วยกันประกองพระโพธิสัตว์ไปไว้เบื้องพระพักของพระมารดาแล้วกราบทูลว่าโปรดพอพระทัยเถิดพระเทวีพระราชโอรสของพระองค์ที่เสด็จอุบัติขึ้นเป็นผู้มีศักดิ์ใหญ่ก็ข้อนี้เป็นธรรมดาในเรื่องนี้ก็มีกฎธรรมดาดังนี้คือเวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากครรภ์ของพระมารดาเสด็จออกโดยง่ายไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำเมือกเลือดหรือสิ่งไม่สะอาดใดๆเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดทีเดียวเหมือนแก้วมณีที่บุคคลวางไว้ในผ้าจากแคว้นกาสีย่อมไม่ทำให้ผ้าแปดเปื้อนถึงผ้าแคว้นกาสีก็ไม่ทำให้แก้วมณีแปดเปื้อนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสิ่งทั้งสองเป็นของสะอาดบริสุทธิ์ชั้นใดก็ฉะนั้นที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากครรภ์ของมารดาเสด็จออกโดยง่ายไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำเมือกเลือดหรือสิ่งไม่สะอาดใดๆเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดมาทีเดียวก็นี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ก็มีกฎธรรมดาดังนี้คือเวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของมารดามีทานน้ำปรากฏในอากาศสองสายคือทานน้ำเย็นและทานน้ำอุ่นเพื่อชำระล้างพระโพธิสัตว์และพระมารดานี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ก็มีกฎธรรมดาดังนี้คือเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้ครู่หนึ่งทรงยืนได้อย่างมั่นคงด้วยพระบาททั้งสองที่เสมอกันทรงผินพระพักไปทางทิศเหนือทรงดำเนินไปเจ็ดก้าวขณะที่หมู่เทวดากั้นสเวตรชัตตามเสด็จทรงทอดพระเนตรไปยังที่ต่างๆแล้วเปล่งอาสพีวาจาคือวาจาอย่างองอาจว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐสุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่ได้มีอีกก็นี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ก็มีกฎธรรมดาดังนี้คือเวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของมารดาแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณไม่ได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมรโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ล่วงอนุภาพของเหล่าเทวดาทั้งหลายแม้ในช่องว่างระหว่างโลกซึ่งไม่มีอะไรขั้นมีสภาพมืดมิดหรือที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ซึ่งมีฤทธิ์อนุภาพมากส่องไปไม่ถึงนั้นก็มีแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้นล่วงอนุภาพของเทวดาทั้งหลายก็เพราะแสงสว่างนั้นเราสัตว์ที่เกิดในที่นั้นนั้นจึงรู้จักกันและกันว่ายังมีสัตว์อื่นที่เกิดในที่นี้เหมือนกันหรือนี่และหมื่นโลกธาตุนี้ก็สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นดังแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ล่วงอนุภาพของเทวดาทั้งหลายก็ปรากฏขึ้นในโลกข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ตอนที่สองลักษณะมหาบุรุษ32ประการภิกษุทั้งหลายก็เมื่อพระวิปัสสีราชกุมารประสูติแล้วพวกอมาตย์ได้กราบทูลกับพระเจ้าพันธุมาว่าขอเดชะพระราชโอรสของพระองค์ประสูติแล้วโปรดทอดพระเนตรเถิดพระเจ้าพันธุมาได้ทอดพระเนตรวิปัสสีราชกุมารแล้วรับสั่งให้เชิญพราหมณ์โหราจารย์มาด้วยตรัสว่าพราหมณ์โหราจารย์จงทำนายวิปัสสีราชกุมารพราหมณ์โหราจารย์เห็นพระวิปัสสีราชกุมารแล้วได้กราบทูลกับพระเจ้าพันธุมาว่าขอเดชะโปรดพอพระทัยเถิดพระราชโอรสของพระองค์ที่เสด็จอุบัติขึ้นนี้เป็นผู้มีศักดิ์ใหญ่นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐของพระองค์ผู้ได้ราชโอรสเช่นนี้อยู่ในราชตระกูลก็เพราะพระราชกุมารพระองค์นี้สมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการที่เป็นเหตุให้มหาบุรุษผู้มีลักษณะนี้มีคติ2อย่างไม่เป็นอย่างอื่นคือ1ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะมีพระราชอาณาจักรอันมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการคือมีจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วก็ราบดีแก้วและปรินายกแก้วมีพระราชโอรสมากกว่า 1,000 องค์ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีราชศัตรูได้พระองค์ทรงชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาทยาไม่ต้องใช้สัตรากราบครองแผ่นดินมีผืนมหาสมุทรเป็นขอบเขตหรือถ้าเสด็จออกจากพระราชวังบวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลกคือพระราชกุมารนี้ข้อที่หนึ่งมีฝ่าพระบาทคือพื้นเท้าเรียบเสมอกันนี้เป็นลักษณะของมหาบุรุษนั้นข้อที่สองพื้นฝ่าเท้าของพระราชกุมารนี้มีจักรซึ่งมีกำข้างละ 1,000 ซี่มีกงและดุมและส่วนประกอบครบทุกอย่างข้อนี้เป็นลักษณะของมหาบุรุษนั้นข้อที่3มหาบุรุษมีส้นพระบาทยื่นยาวออกไปข้อที่4มหาบุรุษมีนิ้วยาวข้อที่5มหาบุรุษมีมือและเท้าอ่อนนุ่มข้อที่6มหาบุรุษมีลายฝ่ามือและฝ่าเท้าจดเรียงกันเป็นรูปตะข่ายข้อที่7มหาบุรุษมีข้อพระบาทอยู่สูงข้อที่8มหาบุรุษมีแข้งเรียวดุจแข้งเนื้อทรายข้อที่9มหาบุรุษเมื่อประทับยืนไม่ต้องน้อมกายลงก็ลูบถึงเข่าได้ด้วยมือทั้งสองข้อที่10มหาบุรุษมีองคชาตซ่อนอยู่ในฝักข้อที่11มหาบุรุษ มีผิวพรรณดุจทองมีชวีวันเปล่งปลั่งดุจทองบทที่12มหาบุรุษมีผิวพรรณละเอียดละอองธุลีไม่อาจติดผิวกายได้กว่ามหาบุรุษมีโลมชาติเดียวคือในแต่ละขุมขนมีขนขึ้นเส้นเดียวบทที่14มหาบุรุษมีโลมชาติคือเส้นขนปลายงอนขึ้นขอดเป็นวงเวียนขวาดังกุณฑลสีครามเข้มของดอกอัญชันข้อที่15มหาบุรุษมีกายตั้งตรงดุจกายพรหมข้อที่16มหาบุรุษมีเนื้อนูนหนาในที่7แห่งคือที่หลังมือหลังเท้าบ่าและคอข้อที่17มหาบุรุษมีพระวรกายทุกส่วนบริบูรณ์ดุจลำตัวท่อนหน้าของราชสีข้อที่18มหาบุรุษมีร่องหลังเต็มเสมอกันข้อที่19มหาบุรุษมีพระวรกายเป็นปริมณฑลดุจปริมณฑลของต้นไทรคือส่วนสูงเท่ากับหนึ่งวาของพระองค์หนึ่งวาของพระองค์เท่ากับส่วนสูงข้อที่20มหาบุรุษมีคอกลมเกลี้ยงข้อที่21มหาบุรุษมีเส้นประสาทรับรสอาหารได้ดีข้อที่22มหาบุรุษมีคางดุจคางราชสีข้อที่23มหาบุรุษมีฟัน40ซี่ครบถ้วนบริบูรณ์ข้อที่24มหาบุรุษมีฟันเรียบเสมอกันข้อที่25มหาบุรุษมีฟันชิดสนิทไม่ห่างกันข้อที่26มหาบุรุษมีเขี้ยวสีขาวงามข้อที่27มหาบุรุษมีลิ้นใหญ่และยาวเพียงพอข้อที่28มหาบุรุษมีสุรเสียงดุจเสียงพรหมพูดดุจเสียงร้องของนกกระเวกข้อที่29มหาบุรุษมีตาสีดำสนิทคือสีนิลข้อที่30มหาบุรุษมีดวงพระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโคพึ่งคลอดข้อที่31มหาบุรุษมีอุณาโลมหว่างคิ้วขาวอ่อนเหมือนปุยนุ่นสำลีข้อที่32มหาบุรุษมีพระเศียรดุจประดับด้วยกรอบหน้าข้าแต่มหาราชก็พระราชกุมารนี้ทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการนี้ที่เป็นเหตุให้มีกติ2อย่างไม่เป็นอย่างอื่นคือ1ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ครองราชโดยธรรมทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะมีพระราชอาณาจักรอันมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการคือมีจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วกฤบดีแก้วปรินายกแก้วมีพระราชโอรสมากกว่า 1,000 องค์ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีราชศัตรูได้พระองค์ทรงชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาญาไม่ต้องใช้ศาสตราครอบครองแผ่นดินนี้มีมหาสมุทรสาครเป็นขอบเขตหรือ2ถ้าเสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลกตอนเหตุที่ทรงได้พระสมัญญาว่าวิปัสสีต่อมาพระเจ้าพันธุมาโปรดให้พราหมณ์โหราจารย์นุ่งห่มผ้าใหม่ทรงเลี้ยงดูให้อิ่มหนำด้วยสิ่งที่ต้องการทุกอย่าง แล้วรับสั่งให้ตั้งพี่เลี้ยงนางนมแก่พระวิปัสสีราชกุมารคือหญิงพวกหนึ่งให้พระราชกุมารเสวยน้ำนมพวกหนึ่งให้ทรงสนานพวกหนึ่งให้คอยอภิบาลพวกหนึ่งให้คอยอุ้มก็ตั้งแต่ประสูติพระวิปัสสีราชกุมารพวกราชบุรุษก็คอยกั้นสเวตรฉัตรถวายทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยตั้งใจว่าความหนาวความร้อนหญ้าละอองหรือน้ำค้างอย่าได้เบียดเบียนพระราชกุมารก็ตั้งแต่ประสูติพระวิปัสสีราชกุมารก็ทรงกลายเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของชนเป็นอันมากเปรียบเหมือนดอกอุบลดอกปทุมหรือดอกบุญริกเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของชนเป็นอันมากชั้นใดพระวิปัสสีราชกุมารก็ทรงเป็นที่รักที่เจริญใจของชนเป็นอันมากฉะนั้นเหมือนกันนัยยะว่าพระวิปัสสีราชกุมารนั้นได้รับการผัดเปลี่ยนอุ้มใส่เสเอวอยู่เสมอๆก็ตั้งแต่ประสูติพระวิปัสสีราชกุมารก็ทรงเป็นผู้มีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหมคือไพเราะอ่อนหวานกลมกล่อมจับใจหมู่นกกระเวกที่ภูเขาหิมพานต์เป็นสัตว์มีสำเนียงไพเราะอ่อนหวานกลมกล่อมจับใจชั้นใดพระวิปัสสีราชกุมารก็เป็นผู้มีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหมไพเราะอ่อนหวานกลมกล่อมจับใจฉะนั้นก็ตั้งแต่ประสูติพระวิปัสสีราชกุมารก็ทรงมีทิพยจักษุอันเกิดจากวิบากแห่งกรรมที่เป็นเหตุให้มองเห็นไกลได้ตลอดหนึ่งโยชน์โดยรอบทั้งกลางวันและกลางคืนก็ตั้งแต่ประสูติพระวิปัสสีราชกุมารทรงเพ่งดูไม่กระพริบพระเนตรพวกเทวดาชั้นดาวดึงแลดูไม่กระพริบตาชั้นใดพระวิปัสสีราชกุมารก็ทรงเพ่งดูไม่กระพริบตาฉะนั้นเหมือนกันจึงเกิดมีสมัญญาว่าวิปัสสีวิปัสสีต่อมาพระเจ้าพันธุมาประทับในศาลตัดสินคดีทรงให้พระวิปัสสีราชกุมารประทับนั่งบนตักขณะทรงพิจารณาคดีก็นัยยะว่าพระวิปัสสีราชกุมารประทับนั่งบนตักของพระราชบิดาในศาลตัดสินคดีนั้นทรงวินิจฉัยให้คดีดำเนินไปด้วยพระญาณเพราะคำเล่าลือว่าพระราชกุมารวินิจฉัยให้คดีดำเนินไปด้วยพระญาณมีปริมาณมากขึ้นจึงเกิดมีพระสมัญญาว่าวิปัสสีวิปัสสีต่อมาพระเจ้าพันธุมาโปรดให้สร้างปราสาทสามหลังสำหรับพระวิปัสสีราชกุมารคือหลังหนึ่งสำหรับประทับในฤดูฝนหลังหนึ่งสำหรับประทับในฤดูหนาวหลังหนึ่งสำหรับประทับในฤดูร้อนโปรดให้บำรุงราชกุมารด้วยกามคุณห้าก็พระวิปัสสีราชกุมารทรงได้รับการบำรุงบำเรอด้วยดนตรีที่ไม่ปะปนด้วยบุรุษในปราสาทสำหรับประทับในฤดูฝนไม่ได้เสด็จลงชั้นล่างปราสาทตลอด4เดือนว่าด้วยเทวทูต4เรื่องของคนชราภิกษุทั้งหลายเมื่อเวลาล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระวิปัสสีราชกุมารรับสั่งเรียกนายสารถีมาแล้วตรัสว่าสหายสารถีเธอจงเทียมยานพาหนะคันงามๆเราจะไปอุทยานชมภูมิประเทศที่สวยงาม นายสารถีจึงรับคำดังนั้นเมื่อเรียบร้อยแล้วจึงได้กราบทูลว่าขอเดชะหม่อมฉันได้เตรียมพาหนะขันงามๆไว้แล้วขอพระองค์ทรงกำหนดเวลาที่สมควรเถิดก็พระวิปัสสีราชกุมารได้ทรงยานพาหนะขันงามเสด็จประพาสอุทยานพร้อมด้วยยานพาหนะขันงามๆตามเสด็จอีกหลายขันขณะที่เสด็จประพาสอุทยานพระวิปัสสีราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นชายชราผู้มีซี่โครงคดเหมือนกรอนประตูหลังงองุ้มเดินถือไม้เท้างกงกเงินเงินกระสับกระส่ายหมดความหนุ่มแน่นจึงได้ตรัสตามนายสารถีว่าสหายสารถีชายคนนี้ถูกใครทำอะไรให้เส้นผมและร่างกายของเขาจึงไม่เหมือนคนอื่นก็เดชะผู้นี้ชื่อว่าคนชราพระเจ้าข้าก็ทำไมเขาจึงเรียกว่าคนชราก็ผู้นี้ชื่อคนชราเพราะเวลานี้เขาจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานพระเจ้าข้าสารถีก็ถึงแม้ตัวเราก็จะต้องแก่เฒ่าเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นกระนั้นหรือก็ทั้งพระองค์และหม่อมฉันก็ล้วนแต่ต้องแก่เท่าเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นพระเจ้าข้าสายสารถีก็ถ้าเช่นนั้นวันนี้เราชมอุทยานพอแล้วเธอจงขับรถกลับเข้าเมืองเถิดนายสารถีจึงได้ทูลรับพระบัญชาขับราชรถกลับเข้าเมืองทันทีพระวิปัสสีราชกุมารเสด็จถึงพระราชฐานชั้นในทรงมีทุกข์มีพระทัยไม่ยินดีมีพระดำริว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดช่างน่ารังเกียจนักเพราะเมื่อมีความเกิดก็มีความแก่ต่อมาพระเจ้าพันธุมารับสั่งให้เรียกนายสารถีมาแล้วตรัสถามว่าพ่อสารถีคนดีราชกุมารยินดีในอุทยานหรือไม่ยินดีขอเดชะพระราชกุมารไม่ทรงยินดีในพระอุทยานไม่ทรงพอพระทัยในพระอุทยานก็ขณะเที่ยวชมอุทยานไม่ทรงพอพระทัยในพระอุทยานพระเจ้าข้าท้าวเธอจึงได้ตรัสถามว่าก็ขณะเที่ยวชมอุทยานราชกุมารพบเห็นอะไรหรือก็ขณะที่เสด็จประพาสอุทยานพระราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นชายชราผู้มีซี่โครงคดเหมือนกรอนประตูหลังงอคุ้มเดินถือไม้เท้างกงกเงื่อนเงื่อนกระสับกระส่ายหมดความหนุ่มแน่นจึงได้ตรัสถามข้าพระองค์ว่าชายคนนี้ถูกใครทำอะไรให้เส้นผมและร่างกายของเขาจึงไม่เหมือนของคนอื่นข้าพระองค์จึงทูลว่านี้ชื่อว่าคนชราพระองค์จึงตรัสถามว่าทำไมเขาจึงชื่อว่าคนชราข้าพระองค์ก็ตอบว่าเพราะเวลานี้เขาจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานพระองค์ก็จึงทรงถามว่าก็ถึงเราเองก็จะต้องแก่เท่าเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นอย่างนั้นหรือพระราชกุมารจึงตรัสให้ทรงเสด็จกลับเมื่อถึงพระราชฐานชั้นในก็ทรงมีความทุกข์มีพระทัยไม่ยินดีดำริว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดช่างน่ารังเกียจนักเพราะเมื่อมีความเกิดก็มีความแก่พระเจ้าข้าต่อมาพระเจ้าพันธุมารจึงทรงดำริว่าขออย่าให้วิปัสสีกุมารไม่ยอมครองราชย์เลยอย่าได้ออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเลยคำทำนายของพราหมณ์โหราจารย์อย่าได้เป็นจริงเลยราชาจึงรับสั่งให้บำรุงบำเรอพระวิปัสสีราชกุมารด้วยกามคุณ5มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อว่าพระวิปัสสีราชกุมารจะได้ครองราชจะไม่เสด็จ ออกจากพระราชวังบวชเป็นบรรพชิตและคำทำนายของพระมโหสถอาจารย์จะผิดพลาดก็พระวิปัสสีราชกุมารทรงเอิบอิ่มพรั่งพร้อมได้รับการบำเรออยู่ด้วยกามคุณห้าในเขตพระราชฐานนั้นกว่าเมื่อเวลาล่วงไปอีกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระวิปัสสีราชกุมารจึงรับสั่งเรียกนายสารถีมาแล้วตรัสว่าสายสารถีเธอจงเตรียมยานพาหนะคันงามๆเราจะไปชมอุทยานไปชมภูมิประเทศที่สวยงามกันนายสารถีจึงได้ทูลรับพระบัญชาเตรียมพาหนะคันงามๆแล้วกราบทูลว่าขอเดชะพาหนะคันงามๆได้เตรียมไว้แล้วขอพระองค์ทรงกำหนดเวลาที่สมควรบัดนี้เถิดพระเจ้าข้าก็พระวิปัสสีราชกุมารทรงยานพาหนะคันงามเสด็จประพาสอุทยานพร้อมด้วยพาหนะคันงามๆตามเสด็จอีกหลายคันเมื่อเสด็จประพาสอุทยานอีกพระวิปัสสีราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บทนทุกข์ป่วยหนักนอนทุรนทุรายจมกองมูดกองคูดคืออุจจาระปัสสาวะของตนจนคนอื่นต้องช่วยกันพยุงให้กินอาหารพระองค์จึงได้ตรัสถามนายสารถีว่าสายสารถีชายคนนี้ถูกใครทำอะไรให้ในตาทั้งคู่และศีรษะของเขาจึงไม่เหมือนของคนอื่นก็เดชะผู้นี้ชื่อว่าคนเจ็บพระชก้าสหายสารถีก็ทำไมเขาจึงชื่อว่าคนเจ็บหรือผู้นั้นชื่อว่าคนเจ็บเพราะเขาหายจากความเจ็บป่วยนั้นได้อย่างยากเย็นพระชก้าสารถีถึงเราเองก็จะต้องเจ็บป่วยเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นความเจ็บไข้อย่างนั้นหรือก็ทั้งพระองค์และหม่อมฉันล้วนแต่ต้องเจ็บป่วยเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นหรอกพระชก้าสายสารถีถ้าเช่นนั้นวันนี้เราชมอุทยานพอแล้วเธอจงขับรถกลับเข้าเมืองเถิดนายสารถีจึงได้ทูลรับพระบัญชาขับราชรถกลับเข้าเมืองทันทีพระวิปัสสีราชกุมารเสด็จถึงพระราชฐานชั้นในทรงมีทุกข์มีพระทัยไม่ยินดีมีพระดำริว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดช่างน่ารังเกียจนะเพราะเมื่อมีความเกิดว่ามีความแก่มีความเจ็บต่อมาพระเจ้าพันธุมาจึงรับสั่งให้เรียกนายสารถีมาแล้วตรัสถามว่าเพราะสารถีคนดีราชกุมารยินดีในอุทยานหรือไม่พอใจในอุทยานหรือไม่ขอเดชะพระราชกุมารไม่ทรงยินดีในพระอุทยานไม่ทรงพอพระทัยในพระอุทยานพระเจ้าข้าท้าวเธอจึงได้ตรัสถามว่าก็ขณะเที่ยวชมอุทยานราชกุมารพบเห็นอะไรหรือนายสารถีจึงได้ทูลเล่าเรื่องนั้นถึงการที่ทรงเห็นคนเจ็บไข้ให้ทรงทราบต่อมาพระเจ้าพันธุมาจึงได้ทรงดำริว่าขออย่าให้วิปัสสีราชกุมารไม่ยอมครองราชย์เลยอย่าได้ออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเลยคำทำนายของพระมโหสถอาจารย์อย่าได้เป็นจริงเลยพระองค์จึงรับสั่งให้บำรุงบำเรอพระวิปัสสีราชกุมารด้วยกามคุณห้ามากขึ้นกว่าเดิมเพื่อว่าพระวิปัสสีราชกุมารจะได้อยู่ครองราชจะไม่เสด็จออกจากพระราชวังบวชเป็นบรรพชิตและคำทำนายของพระมโหสถอาจารย์จะได้ผิดพลาดพระราชกุมารจึงได้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมได้รับการบำเรออยู่ด้วยกามคุณห้าในพระราชฐาน ก็เมื่อเวลาล่วงไปหลายร้อยปีหลายพันปีพระวิปัสสีราชกุมารจึงรับสั่งเรียกนายสารถีมาแล้วตรัสว่าสหายสารถีเธอจงเทียมยานพาหนะคันงามเราจะไปอุทยานชมภูมิประเทศที่สวยงามนายสารถีจึงได้ทูลรับพระบัญชาเทียมพาหนะคันงามๆแล้วกราบทูลว่าขอเดชะพาหนะคันงามๆได้เตรียมไว้แล้วขอพระองค์จงทรงกำหนดเวลาที่สมควรเถิดพระราชกุมารทรงยานพาหนะคันงามเสด็จประพาสอุทยานพร้อมด้วยยานพาหนะคันงามๆตามเสด็จอีกหลายคันมหาประธานสูตรยังมีต่อและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือมหาประธานสูตรตอนที่หนึ่งเรื่องของพระพุทธเจ้าวิปัสสีอ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกในรายการธรรมรับอรุณช่วงคลังพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพอดแคสต์หรือทางเว็บไซต์ donhaiso.fm